rubat els medallons, juguen amb nostres vides en discussions i reunions. Fon negocis amb la guerra, molt grau amb la violència, assenyalaven estàbil l'obsau terrorista. Ni de dretes ni de...